Molt benvinguts, molt ben retrobats amb una nova edició de Jazznàtics. Avui un programa aleatori, amb música diversa que escoltarem a càrrec de diferents protagonistes. Salutacions de Rafael Corbí. Comencem amb Elements, l'àlbum del 2008 de Darryl Spencer i el tema Paradise. Just got back from Paris, France. All they do is sing and dance. All they got there is romance. What a tragedy. Every boulevard has lovers. Every lover's in a trance. The poor people of Paris. I feel sorry for the French. Every guy has got a wench. Every couple's got a bench. Kissing shamelessly. Night and day they're making music while they're making love in French. The poor people of Paris. Thank you. Milk or water from a sink, make a true Parisian shrink. Wine is all he'll ever drink, and it worries me. For with wine as cheap as water, oh, it makes one stop and think, the poor people of Paris. Sister met a boy named Pierre, had the craziest love affair, and the day they parted there, he cried bitterly. Pierre was there to bid her farewell, but he brought his new girl Claire, the poor people of Paris. So don't go to Paris, France, not unless you like to dance, not unless you want romance, like those poor inhabitants of Paris. In the meantime, I got to hurry back there. I think I forgot something. Seguim amb els ritmes musicals de Jazznàtics a poc i minuts a minuts anem compartint amb vosaltres peces com les de Dean Martin en The Poor People of Paris, Jean-Luc Ponty amb Lady B. Good o aquest darrer de The New York Jazz Lounge amb Jazz. Seguim amb Sahib Shihab des de l'àlbum And Those Old Cats, era del 1997, la peça J.J. Després diversos artistes ens interpretaran el For the Love of You. Thank you. A Jazznàtics seguim en Desafinado. Aquest és el tema del Relaxing Round Midnight del 2008, un tema que ens aporta Stan Getz. Thank you. Han estat els ritmes de Pascal Leboeuf amb Hay Fever i aquest tema Soul, anomenat així de The Mountain Fighter Quintet, des del seu àlbum de 2014, Lucky People. Avui és un espai de jazznàtics en el qual anem combinant estils i músics diversos, actualitat i passat del jazz, com un tema de Stanley Clark Trio que ve a continuació i que ens diu Someday My Prince Will Come, una cançó prou curta, i després també Tony Bennett amb In a Mellow Tone. feeling fancy free. I am not alone, I got company. Everything's okay, the livelong day. With this mellow song, I can't go wrong. In a mellow tone, that's the way to live. If you mope and groan, something's gotta give. Just go your way, laugh and play. There's joy unknown in a mellow tone. fancy free. I am not alone. I've got company. Everything's okay. A live long day with this mellow song. I can't go wrong in a mellow tone. That's the way to live if you mope and groan. Something's gotta give. Just go your way. Laugh and play. There's joy. Doncs anem acabant amb Tony Bennett i aquesta fantàstica In a Mellow Tone, el programa que ens arriba a través de Jazznàtics amb una nova edició i que ens ha acompanyat durant tots aquests minuts, aquesta hora de bona música i de bons ritmes jazznàtics amb la seva edició número 51, que acaba amb Christian McBride i Inside Straight and des del Kino Brown. Va ser un àlbum que es va publicar l'any 2009. La cançó Uncle James. Fins la propera, a reveure. Salutacions de Rafael Corbí.